Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 12 maja, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Bezwzględne, surowe kary za pedofilię bez zawieszenia, zapowiada w Szczecinie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Granica odpowiedzialności karnej jest w Polsce, jeśli chodzi o wiek ofiary, zarysowana bardzo nisko, 15 lat. Ona będzie podwyższona. W Londynie targi pracy dla Polaków. Dzisiaj w Polsce warto pracować, to się nam naprawdę opłaca. Przekonuje emigrantów minister przedsiębiorczości. Za chwilę też o napięciu na Bliskim Wschodzie po zaostrzeniu przez Waszyngton sankcji wobec Iranu. Prawo i Sprawiedliwość chce zaostrzenia kar za pedofilię. Zmianę w prawie zapowiedział podczas regionalnej konwencji w Szczecinie prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński. Lider Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że surowej kary za przestępstwa wobec nieletnich nie uniknie nikt, bez względu na status społeczny. Nie będzie też kar w zawieszeniu. My chcemy być w tych sprawach naprawdę surowi, bezlitośnie surowi. Ani wysoka ranga w jakiejkolwiek organizacji, także kościelnej, ani nawet Nagroda Nobla, ani nic innego nie zwalnia od odpowiedzialności w tego rodzaju sprawach. I jeszcze jedno. Granica odpowiedzialności karnej jest w Polsce, jeśli chodzi o wiek ofiary, zarysowana bardzo nisko, 15 lat. Ona będzie podwyższona. Na konwencji kandydat PiSu numer 1 w okręgu zachodniopomorskiej Lubuskiej Joachim Brudziński przekonywał do głosowania w eurowyborach. Szef MSWiA podkreślał, że to właśnie w europarlamencie w dużej mierze decyduje się przyszłość polskich regionów. Tam w Brukseli, w Parlamencie Europejskim, coraz więcej spraw i decyzji zapada, które rezonują na codzienne życie również was, mieszkańców tej ziemi pozametropolitalnej. Nie oddawajmy decyzji o tych wyborach w ręce mieszkańców tylko i wyłącznie dużych miast. Również w Szczecinie odbyła się dziś konwencja regionalna Koalicji Europejskiej. Lider PO Grzegorz Schetyna podczas spotkania z wyborcami w tamtejszej operze na zamku mówił m.in. o rozwoju miasta, które jest najbardziej oddalonym od Warszawy dużym miastem. Władze w Warszawie powinny was wspierać i tworzyć takie warunki, abyście byli traktowani jak ważna metropolia, a nie dziki zachód. Dobra komunikacja drogowa, kolejowa, lotnicza to podstawa, by w dzisiejszym świecie budować szanse na rozwój. Tymczasem z rozkładów jazdy na trasie Szczecin-Warszawa likwidowane są pociągi, ale także linie lotnicze. Może właśnie tak rząd PiSu rozumie zapowiadany przez siebie program Dostępność Plus. To raczej wykluczenie komunikacyjne minus. Wybory do Europarlamentu za 2 tygodnie. Polskie targi pracy w Londynie to oferta dla Polaków, którzy chcą wrócić do ojczyzny. Prywatne firmy, jak i spółki Skarbu Państwa prezentują emigrantom, jakie mają warunki pracy w kraju. Minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz przekonywała na otwarciu targów, że nad Wisłą są warunki sprzyjające powrotom. Mamy 30 wystawców reprezentujących branże chemiczne, informatyczne, farmaceutyczne, ubezpieczeniowe, sektor bankowy. Zatem ci pracodawcy, którzy dzisiaj oferują najlepsze, najwyżej płatne miejsca pracy. Mamy nadzieję, że będzie to wydarzenie cykliczne, choć niedługoterminowe, bo zależy nam na tym, aby wielkość tej diaspory na wyspach się zdecydowanie zmniejszyła. Także zapraszamy do Polski. Dzisiaj w Polsce warto pracować, to się nam naprawdę opłaca. Według organizatorów targi może odwiedzić około 1000 osób. Prezydent Iranu wzywa wszystkie siły polityczne do jedności wobec presji ze strony Stanów Zjednoczonych. Napięcie na Bliskim Wschodzie wzrosło po zaostrzeniu przez Donalda Trumpa sankcji wobec Teheranu. Amerykański prezydent nie wykluczył też przeprowadzenia operacji militarnej. W rejonie Zatoki Perskiej Pentagon wzmocnił przy tym obecność wojskową. Anna Dudzińska. Hassan Rouhani zwrócił się do wszystkich ugrupowań politycznych w Iranie i porównał obecną sytuację do tej, która miała miejsce na Bliskim Wschodzie w latach 80., w czasie 8-letniej wojny między Iranem a Irakiem. W trakcie jej trwania zginęło ponad 1 000 000 ludzi. Nie można dzisiaj oceniać, czy sytuacja jest gorsza czy lepsza niż w tamtym okresie, ale wtedy nie mieliśmy problemów z naszymi bankami, sprzedażą ropy czy importem i eksportem. Były tylko sankcje na zakup broni, podkreślił prezydent. Działania Stanów Zjednoczonych krytykują także członkowie irańskiego parlamentu. Stany Zjednoczone z jednej strony wysyłają statki wojenne, a z drugiej mówią o negocjacjach, podają numer telefonu i proponują rozmowę. Takich deklaracji nie można nazwać szczerymi, dodał poseł Islamskiego Zgromadzenia Konsultatywnego Hussein Nakłabi Husseini, cytowany przez agencję INRA. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak, to Cornell C.C. Carter debiutuje w Sieście, ale pewnie się Państwo zorientowali, że on, chociaż niejako na pierwszym planie, nie jest tutaj głównym bohaterem, że nas raczej zainteresuje ta rozpoznana z całą pewnością przez Państwa nieomylnie gitara w tle. To jest oczywiście nowy Carlos Santana, który to Carlos już od jakiegoś czasu bawił w naszych sklepach płytowych i muszę Państwu wyznać z zażenowaniem, że ja go tak omijałem szerokim łukiem. Myślałem, a może dostanę na Dzień Dziecka albo coś. Bo to jednak znaczna kwota, a utwory tak naprawdę tylko trzy. Więc trochę mi żal było, ale okazuje się, że niesłusznie. Ostatecznie się szarpnąłem. Dzień Dziecka jeszcze ho-ho. No ale postanowiłem się z Państwem podzielić muzyką mojego mistrza, tą jego gadającą gitarą, a też zupełnie przy okazji niepostrzeżenie, mam nadzieję, wprowadzić wątek paryski. Pewnie Państwo się też dosłuchali tego wątku. Tutaj otóż rzecz idzie o to, że Carlos Santana po skądinąd udanym niesłychanie koncercie w Paryżu podczas wolnego dnia wybrał się do Luwru i tam oko w oko stanął z Monalizą i proszę sobie wyobrazić, że ona przemówiła do niego. Jak to przy tej historii, kto dziad przemówił do obrazu, prawda? I obraz do niego, jak się okazuje, przemówił również i to w dodatku takimi kuszącymi słowy, a mianowicie Mona Lisa wyznała Santanie, że oni kiedyś w innym czasie byli kochankami. No z grubsza rzecz biorąc, o tym to była piosenka. A ponieważ szarpnąłem się, wydałem na pół pensji, na ten trzy zaledwie utworowy album, to muszę, żeby się opłaciło. Jeszcze jeden utwór Państwu z niego podrzucić, ale wierzę, że sprawi Siestowiczą frajdę, bo to Guajira. Przepiękna. Mona, proszę wziąć pod uwagę jako element łagodzący tutaj, że ja nie zaprezentowałem Państwu całości tego 10-minutowego utworu. Na płytce znajduje się szczęśliwie także edit radiowy i z niego właśnie skorzystałem. To jest nowy Carlos Santana, uwiedziony, jak słyszymy, bez pamięci przez emularstwo renesansowe. Ta właśnie no, epka, nie wiem, maxi single nosi tytuł In Search of Mona Lisa. I ponieważ ja też już, jak i Carlos, jestem w pewnym wieku, za 12 dni urodziny i to strach pomyśleć już jakie, więc też z pamięcią u mnie nie najlepiej, ale mam wrażenie, graniczące z pewnością, że ktoś z Państwa, jakiś siestowy słuchacz wielkodusznie podesłał mi link jakieś, nie wiem, 3-4 tygodnie temu do tego właśnie utworu, który zabrzmiał przed chwilą, takie guachiry z tej nowej płytki Santany, nawet była okładka, wszystko się zgadzało, z wyjątkiem faktu, że w linku, który mi Państwo podesłali, śpiewała Bójka, a nie ten zupełnie nieznajomy facet przed chwilą. Po czym ja kupuję płytę za znaczną, jako się rzekło, gotówkę. Bójki nie ma. No więc musimy sobie jakoś łzy z uszu otrzeć, jeśli Państwo pozwolą, z naszej 14 siestowej płyty. Proszę, wystarczy się odezwać, a już Państwo pomogą. Pan Jacek pisze, że nowa płyta Santany, gdzie będzie bójka, pan Jacek obiecuje, ukaże się 7 czerwca. Ogromnie się cieszę, bo ten utwór, którego słuchałem, był naprawdę znakomity. Wprawdzie przysiągłbym, że to był dokładnie ten sam, ta sama guachira, która zabrzmiała parę minut temu. Jeśli nie, to są dwie zgoła identyczne. Ale wiedzą państwo, jak to jest z guachirą. To jest taki puls, którego nigdy nie można mieć dosyć. W ogóle my nie mamy nigdy dosyć Santany i żeby nie być gołosłownym, zaprosimy go raz jeszcze. Ach, ten Carlos i jego koledzy, oni naprawdę wracają chęć do życia, najgorszemu desperatowi nawet. Ale tym razem nie tylko będziemy krzyczeć Carlos, Carlos, ale też może wypadałoby autor, autor. A żeby być precyzyjnym i politycznym poprawnie, to wręcz autorka. Tak, bardzo mi był potrzebny ten utwór, żeby z honorami wprowadzić teraz głównego gościa dzisiejszej siesty. Myśmy na tę płytę czekali od ładnych paru miesięcy. Ja ją zwiastowałem, podrzucając utwory z jej poprzednich albumów, ale jakże stosowne, bo afro-kubańskie, wszelako nie była to ta istota rzeczy, czyli wciąż aż do dzisiaj nie był to album Celia, Angelique Kidjo. Mogą już Państwo sięgnąć po pierwsze po jej płytę, a po drugie, ale to chyba trzeba szybko, po bilety na jej jedyny koncert, a przynajmniej pierwszy z całą pewnością z tym nowym materiałem w Polsce, czyli na Ladies Jazz 27 lipca w Gdyni w Teatrze Muzycznym, no więc trzeba w tej kwestii się chyba rzeczywiście pospieszyć. Angelique nagrywa płytę absolutnie bajeczną i wierzę, że teraz będę miał dwa argumenty na potwierdzenie tej tezy. Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida no hay tesoro, siempre hay alguien para. Es un carnaval, hay que llorar, todo por la boca cantar. Carnaval, ay señores, carnaval, todo aquel que piense. Para aquellos que usan la sal, Angelique Kidjo z nowej płyty Celia, oczywiście dedykowanej pamięci wielkiej Celi Cruz, królowej muzyki kubańskiej. I proszę przyznać, że przecież tyle razy słuchaliśmy ostatnio Angelique w afrokubańskich utworach, że one brzmiały kompletnie inaczej od jej nowej propozycji, czy też ta nowa płyta przynosi brzmienia wcześniej niesłyszane i tutaj wielkie ukłony pełne wdzięczności dla orkiestry Dentej, proszę sobie wyobrazić. Moim zdaniem ona właśnie całkowicie zmienia sonorystykę albumu Celia, ale są też utwory szalenie intymne, wzruszające, wciąż akustyczne, z marimbą, z wiolonczelą, jak ten, który za moment skomponował go nasz dobry siestowy przyjaciel Tito Puente. Favorito. jest takie szczęście? I ono nie przydarza się często. Jeśli mamy swoich ulubionych naprawdę artystów, państwo to znają na pewno, i wiemy o płycie, którą ci artyści, czy też ten, ta artystka przygotowuje, słyszymy o tej płycie od dawna i ponieważ jesteśmy tak oddani w tym wypadku jej twórczości, to jesteśmy w stanie sobie właściwie już dokładnie wyobrazić, jak ta płyta powinna brzmieć, żeby uszczęśliwić nas w sposób ostateczny. I częściej raczej niż rzadziej okazuje się potem, że ta płyta, na którą tak czekaliśmy, brzmi zgoła odmiennie i w ogóle nie ma nic wspólnego z naszymi rojeniami. A w tym wypadku, w wypadku mojego oczekiwania na płytę Celia, Angeli Kidjo, nawet mogę powiedzieć, że nasza przyjaciółka z Beninu przewyższyła wszystkie moje marzenia i oczekiwania. Nie mogę się doczekać tego koncertu. Wierzę, że się na nim spotkamy. 27 wieczór lipca. Teatr Muzyczny w Gdyni. Proszę zajrzeć, jeśli państwo będą się plażować gdzieś w okolicy. No jeśli będzie przy okazji taka pogoda jak w tym maju, no to chyba nie ma wyjścia. Będziemy się nieustająco na koncertach Ladies Jazzu spotykać. Angelik pokłoniła się Salsie, więc i my nie porzucajmy tego tropu przedwcześnie. Zostaniemy teraz na moment w Puerto Rico. Ale nie wiem, czy państwo pamiętają, przed tygodniem mieliśmy taki kącik artystów o niezapomnianych nazwiskach. Takich artystów, którzy jak zobaczymy ich na afiszu, to nie ma siły, żebyśmy zapomnieli, że przypomnę, był tam Secuba Bambino, a także w zupełnie innym nagraniu Dave Americano. No więc ja do tego wesołego grona dokładam jeszcze jednego bohatera, Hector Casanova. Hector Casanova, wierzę, że podtrzymał w Państwa duszach ten żar salsy, ale zarazem też wyprowadził nas z Afryki, a więc trochę na manowce. Hector był wszak z Puerto Rico. Do Afryki na ten ostatni kwadrans pierwszej odsłony wróćmy. Jest z nami z Kamerunu Sali Niolo. People in one word, original with the power of music. Jungle, jungle. We original people in one love, original with the power of music. Jungle, jungle. We chill no fit motel gama be, asun wakano wajemo lord gama e. We original people in one word, original with the power of music. Original people in one love, original with the power of music. Jungle. Don't tell me I'm not my best side. Don't you care about what I've got inside. Jungle. Only real original doesn't need words. Only real original can. Should I make you feel good inside? Turn on the music, walk on my side. Only real original doesn't need words. Only real original can see this world. We original people in one word. Original with the power of music. Jungle. We original people in one love. Original with the power of music. Jungle. We original people in one word. Original with the power of music. We original people in one love, original with the power of music. Jungle. Jungle. But you know I've been in motel gama be, asun wakar nu wajemo lor gama e. Jungle. Jungle. E pire se se more se ki mo se si dame, e po e se se moro nyonga do e bu en dule. We original people in one word, original with the power of music. Jungle. We original people in one love, original with the power of music. Tak słuchając tej muzyki wraz z Państwem miałem wrażenie, że łatwo nam się tutaj rozeznać w geografii, bo po pierwsze Sali Niolo śpiewa taką muzykę transową, właściwie pustynną, może z Sahelu bardziej, co oznacza, że jest gdzieś z całą pewnością z północy, ale w dodatku jeszcze wtrąca i to szerokim gestem frazy angielskie, co znaczy, że nie tylko jest z północy, ale z północnego zachodu, gdzieś blisko granicy z Nigerią, bo jak wiedzą świetnie słuchacze choćby Richarda Bony, to Kameruńczycy po angielsku śpiewają rzadko i niechętnie. Jest z nami z Senegalu Medouna Diallo. Gagnez bone re te ba igolo mane kale kai yemen yanda no te di bone re te ba igolo bone mane glo mandina le noa mandina le noa la nyure fundar nyo pido ko gal wat you call lak ke lo do rai panani jindar Loro, I think again. Con my balin, pap, I'm willing to be. You're a mojul, natural and mat, they mock and learn you have to do. They body man and learn you have to do. Yo que caulo en tanga de lunda camuña y yo que la carruña y de mandar que ya y boño y que dar que boño. Madjune Diallo z Senegalu, a jeszcze przed wiadomościami chciałbym, żeby Państwo szczególnie serdecznie przywitali dziewczynę z kraju bardzo bliskiego memu sercu, to jest Sierra Leone. Ona stamtąd oczywiście uciekła w czasie wojny. Szczęśliwie znalazła swoją przystań w Conakry w Gwinei i tam muzykuje z gwinejskimi artystami. Sia Tono. Gambala, let me hear like she say, oh.